अच्छा आपके पास ऐसी कौन सी इंद्रिय है जो पूर्णता को, अनंतता को, अद्वितीयता को दिखा सके? ऐसी कौन सी इंद्रिय है? हम कहते आंख, तो आंख तो रूप को दिखाती है, वो भी बड़ी सापेक्षता है उसमें, है ना? वो चीज होवे, रोशनी होवे, मन एकाग्र होवे, विक्षिप्त न होवे, तब आंख से देखी हुई वस्तु को हम ठीक देख सकते हैं, तो बड़ी सापेक्षता है। अच्छा, तो क्या आंख संसार के सब रूपों को दिखा सकती है कि नहीं? एकाध फरलांग, दो फरलांग के भीतर जो रूप है उन्हीं को दिखा सकते हैं। तो हमारी आंख में ये गति कहां है कि वो पूर्णता का साक्षात्कार कर सके? अब समझो कि रूपई का साक्षात्कार करती है, गंध को तो देखती नहीं है, रस को तो आंख देखती नहीं है, उसके लिए दूसरी इंद्रियां हैं। तो एक एक इंद्रियां और सब इंद्रियां मिलकर के भी ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं कर सकते। अच्छा, तब आओ ध्यान में चले जाएं। तो ये लोग, हे भगवान, ध्यान बड़ी अच्छी चीज है, पहले ये बात हम सुना दें, है ना? हमारे एक मित्र हैं, तो वो व्याख्यान देते हैं, बहुत प्रभावशाली व्याख्यान देते हैं, हजारों आदमी प्रभावित हो जाते हैं। तो कहते हैं कि जिसका खंडन करना होता है हमको, उसकी पहले तारीफ करते हैं, इसके अंदर ये गुण है, ये गुण है, ये गुण है, एकाएक नहीं कह देते हैं कि ये बुरा है, पहले उसमें जो गुण है वो खूब बता लेते हैं, तो सुनने वाला ये समझता है कि उस आदमी से इनका द्वेष नहीं है, उसमें ये दोष नहीं देखते हैं, है? जब वो समझ लेता है कि बड़े सद्भाव संपन्न है, दोषदर्शी नहीं है, तब हम एक बात उनसे कहते हैं कि देखो भाई, वो हैं तो बहुत अच्छे, परंतु उनके पास अपने बाल बच्चों को मत जाने देना, इसमें खतरा है। तो है ना? तो अंत में वो तप से एक ऐसी बात बोल देते हैं कि सारा ही कट जाए। हो, हम आपको ये बात सुनाते हैं कि ध्यान में जो वस्तु आपको आती है, तो जो दुनिया में आप देखते हैं वही आती है कि दुनिया में देखी हुई से कुछ विलक्षण आती है? आप ये बात बताओ। तो कहो कि दुनिया में देखी हुई आती है, तो उसका तो ध्यान करने की कोई जरूरत ही नहीं है, आप उसी के पास जाकर उसकी सेवा करो जो दुनिया में देखी जाती है। स्त्री का ध्यान आता है, पुरुष का ध्यान आता है, रुपए का ध्यान आता है, दिन भर लेकर रुपया गिनते रहो, एक बंद कमरे में बैठ जाओ। हमारे एक साधु थे महाराज, उनके पास है ना रुपए इकट्ठे हो गए, तो कोई चेला चांटी तो रखते नहीं, बंद कमरे कर कमरा बंद करके बैठ जाते और उसमें बैठ के उनको गिनने में बहुत मजा आता, घंटे दो घंटे तक रोज गिनते रहते, समय भी कट जाता और मजा भी आता। तो अगर उसमें फिर रुपए का ध्यान करने की क्या जरूरत है, उसको तो हाथ में लेके ठनठनाओ। तो बोले नहीं जी, हम इंद्रियों से जो चीज दिखती है उसका ध्यान नहीं करते हैं, हम तो इंद्रियातीत का ध्यान करते हैं, भावातीत का ध्यान करते हैं, इंद्रियातीत का ध्यान करते हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो ये इंद्रियातीत और ये भावातीत तुमको मालूम कैसे पड़ा? तो बोले दाग कैसे मालूम पड़ा? ये देखो, सिवाय दाग के चाहे श्रद्धा का हजार खंडन करो, लेकिन यदि तुम ध्यान करते हो तो वहां विश्वास जरूर है, बिना विश्वास के ध्यान नहीं होता, बिना श्रद्धा के ध्यान नहीं होता। अगर ध्यान करना चाहते हो तो श्रद्धा विश्वास चाहिए। अब देखो, दिखती है सालग्राम की शिला और ध्यान करते हैं कि ये चतुर्भुज नारायण विष्णु है, तो क्या साइंस से सालग्राम फोड़ने पर उसमें से चतुर्भुज नारायण निकलेंगे? क्या नर्मदेश्वर की शिला का ध्यान करते हैं और उसमें त्रिशूरधारी गौरवर्ण भगवान शंकर का दर्शन होता है, तो क्या उसको हथौड़े से फोड़ेंगे तो उसमें से शंकर जी निकलेंगे, या साइंस की आंख से खुरदबीन से देखेंगे तो उसमें शंकर जी निकलेंगे? तो बिना महत्व बुद्धि के ध्यान नहीं हो सकता। जिसमें महत्व बुद्धि अपने आप जो ध्यान होता है वो तो नैसर्गिक है, हो जैसे स्त्री का ध्यान, पुरुष का ध्यान, रुपये का ध्यान, लेकिन यदि लोकातीत भावातीत का ध्यान करेंगे तो उसमें श्रद्धा विश्वास जरूर करना पड़ेगा। तो जो लोग कहते हैं कि श्रद्धा विश्वास जो है ये कोई पाप है, तो वो तो अपनी माँ पर भी श्रद्धा नहीं कर सकते कि हमारी माँ है, अपने बाप पर भी श्रद्धा नहीं कर सकते कि हमारा बाप है। तो जो माँ बाप कोई नहीं मानता है वो गुरु को माने इसकी कोई जरूरत नहीं है, वो शास्त्र को नहीं माने, ईश्वर को नहीं माने, इसकी कोई जरूरत नहीं है। बिना श्रद्धा विश्वास के, वचन पर विश्वास किए बिना, वाक्य पर विश्वास किए बिना लोकातीत या भावातीत का ध्यान नहीं हो सकता। तो ध्यान के द्वारा भी अनंत अद्वितीय वस्तु जो है वो ध्यान विषय नहीं है, उपासना विषय है, क्योंकि वो परिनिष्ठित वस्तु है। परिनिष्ठित न चंचल है, न स्थित है, न निश्चित है, परिनिष्ठित है। न घटादि के समान विनाशी है, न पृथ्वी आदि के समान स्थित है, न पृथ्वीत्व आदि के समान निश्चित है, सत्ता सामान्य है, और न तो सत्ता सामान्य है, तब क्या है कि परिनिष्ठित है, बिल्कुल सिद्ध वस्तु है। क्या तब उसका ज्ञान कैसे होगा? बोले आओ नेति नेति से सबका निषेध कर दें, ज्ञान हो जाएगा। ये भी ज्ञान की एक प्रक्रिया है, एक संप्रदाय है। ज्ञान कैसे प्राप्त हो? तो जहां इंद्रियों की पहुंच नहीं होती और मन में जिसका संस्कार नहीं होता, बुद्धि का जो विषय नहीं होता, अमत जो वस्तु होती है, वेदांत मत का प्रतिपादन नहीं करता है, अमत का प्रतिपादन करता है। यही बड़ी विलक्षण बात है। एक बार मैंने दो पंडितों का शास्त्रार्थ सुना काशी में। एक और थे महामहोपाध्याय पंडित हरिहर गोपालु जी, उत्तर भारत के महाविद्वान थे अपने समय के, वेदांत के, मीमांसा के, और दक्षिण भारत के महामहोपाध्याय पंडित अनंत कृष्ण शास्त्री, दोनों मंच पर उपस्थित थे। तो हरिहर कृपालु जी जरा न्याय ज्यादा जानते थे बोला, और अनंत कृष्ण शास्त्री वेदांत के बड़े भारी विद्वान थे। तो हमने सुनी ये बात अपने कान से, शास्त्रार्थ में मैं मौजूद था। अनंत कृष्ण शास्त्री ने कहा कि हमारी मति का जो विषय है और तुम्हारी मति का जो विषय है उसका तुम खंडन कर दो, तो इससे हमारी मति हार गई या तुम्हारी मति हार गई? परंतु हमारी तुम्हारी मति हार जाने से होगा क्या? मत का खंडन हो जाएगा। लेकिन मत तो हमारा इष्ट ही नहीं है। मति का जो कर्म है, मति का जो विषय है, उसको तो हम सिद्ध करने ही नहीं चाहते हैं। हम तो जो अमत है, कोटि कोटि शरीरों में रहने वाली जो मति है, उस मति के प्रकाशक, उस मति के अधिष्ठान है, उस मति से अतीत, उस जिसमें मति मिथ्या है, उस वस्तु का जब हम प्रतिपादन करते हैं, तो यदि तुम किसी मत की स्थापना कर दो तब भी अमत नहीं कटेगा, क्योंकि अमत परमार्थ सत्ता है और मत जो है वो प्रातिभाषिक और व्यावहारिक सत्ता है। तो आपस में समसत्ता जिनकी, कोई भी व्यावहारिक सत्ता और प्रातिभाषिक सत्ता परमार्थ सत्ता का खंडन करने में समर्थ नहीं है, है? और यदि तुम हमारी मति की स्थापना कर दो, तो मति की और मत की स्थापना करने से अमत पर कोई असर नहीं पड़ा, और मति और मत का खंडन करने पर भी मामक पर कोई असर नहीं पड़ा। तो ये जो अमत वस्तु है, अमत माने सबके शरीर में अलग अलग मति हैं, उनसे अलग अलग विषय का ज्ञान होता है और कहीं कहीं एक विषय का भी ज्ञान होता है। अच्छा, तो ये जो अलग अलग मति हैं, इनमें एक मतित्व सामान्य है, सत्ता सामान्य है, मतित्व सामान्य है, चित्त सामान्य है, ऐसे भी बोलो, वृत्ति सामान्य होने से चित्त सामान्य भी बोलेंगे। परंतु इस मति से अतीत, इस मति का साक्षी, इस मति का अधिष्ठान, ये मति जिसमें अध्यक्ष और मति का जिसमें अस्तित्व ही नहीं है, उस अखंड द्वितथक द्वितीय जिसमें द्वैत बिल्कुल मिथ्या है, ऐसी वस्तु के प्रतिपादन पर उस मति का क्या असर पड़ेगा? तो नारायण कहने का अभिप्राय यह हुआ कि उस वस्तु का जो ज्ञान है वो वाक्य प्रमाण के सिवाय, महावाक्य के सिवाय दूसरे प्रकार से उसका साक्षात्कार होना शक्य नहीं है। अच्छा, अब देखो, बोले अच्छा आओ हम नेति नेति से इति न इति न, इति माने देहो न स्थूलम न, इति अर्थात सूक्ष्म शरीरम न सूक्ष्म तन्मात्रम न, इति अर्थात कारणम न कारण शरीरम न कारण तत्वमपि न। नेति नेति के द्वारा क्या निषेध करें? इति इति, इदम इदम, इदम स्थूलम, इदम सूक्ष्मम, इदम कारणम शरीरम, इदम स्थूलम तत्वम, इदम सूक्ष्मम तत्वम, इदम कारणम तत्वम, इति इति इति, यह यह। पहले यह क्या है इसको बताने के लिए सारे शास्त्र प्रवृत्त होते हैं। ये प्रकृति है, ये प्राकृत है, ये धर्म है, ये अधर्म है, ये समाधि है, ये विक्षेप है, ये विवेक है, ये अविवेक है, ये सब क्या है? ये ध्यान है और ये चांचल्य है, ये वासना है, ये निर्वासनता है, ये बताने के लिए वचन प्रवृत्त होते हैं। वेदांत कहता है इति न, जो तुमने यह के रूप में निश्चय किया है, कार्य के रूप में, कर्तव्य के रूप में जो निश्चय किया है, ये ब्रह्म नहीं है। करण के रूप में जो निश्चय किया है सो ब्रह्म नहीं है। कर्म फल के रूप में जो निश्चय किया है सो ब्रह्म नहीं है। कर्ता के रूप में जो निश्चय किया है सो ब्रह्म नहीं है। इति न इति न इति न, जो तुमने अन्य के रूप में ईश्वर निश्चय किया है सो नहीं है। जो तुमने कर्ता भोक्ता के रूप में जीव का निश्चय किया है सो नहीं है। जो तुमने माया अविद्या रूप उपाधि निश्चित की है सो भी नहीं है। तो एक सज्जन आए, बोले कि देखो हमने तो सब का खंडन कर दिया। तो बोले तुम्हारे मुंह में घी शक्कर बेटा, आ जाओ वेदांत में, है ना तुम वेदांत के चेले हो, क्योंकि वेदांत संप्रदाय में नेति नेति तो वेदांत संप्रदाय का है। ये कहो कि तुम वेदांत नहीं था, जब से तुम कहते हो नेति नेति, तब तो हम ये मानेंगे कि अच्छा वेदांत तुम्हारा चेला है। और यदि वेदांत तुमसे पहले से ही नेति नेति बोलता है तो तुम वेदांत के चेले हो। ऋग्वेद अगर बोलता है नासदासीत नो सदासीत तदानीम, उस समय अस्ति भी नहीं और नास्ति भी नहीं, तो अगर तुम बाद में नो बोलते हो तो ऋग्वेद के चेले हो। और यदि तुम्हारे बाद ऋग्वेद बोलता है तो ऋग्वेद तुम्हारा बनाया हुआ है। तो कृतघ्नता जो है ना, कृतघ्नता नहीं करनी चाहिए। नेति नेति भी एक संप्रदाय है। अब उसमें जो विशेषता है सो आपको बताते हैं। परिनिश्चित वस्तु, जो भी सिद्ध वस्तु होती है, परिनिश्चित वस्तु होती है, वो दूसरे प्रमाण के द्वारा देख करके दुनिया में बोली जाती है। कैसे? एक आदमी नदी के किनारे से देख आया कि वहां बहुत से आम के पेड़ हैं और फल गिरे हुए हैं। उसने आके कहा कि भाई नदी किनारे आम के पेड़ हैं बहुत से, तत्र पतितानि फलानि संति, वहां गिरे हुए फल हैं। ये बात के श्रवण किया तो पहले उसने देखा और देख के आके हमको बताया। तो उस आम के होने में प्रमाण हुआ प्रत्यक्ष, माने नेत्र प्रमाण हुआ और वाक्य अनुवादक हो गया। इस प्रकार जब हम ब्रह्म का वर्णन करते हैं तो पहले हम ब्रह्म को प्रमाणांतर से देखें। ये साधन साध्य की चर्चा नहीं है। बोला यज्ञ जागादि करना हो तो यज्ञ मंडप में जाओ, और उपासना करनी हो तो मंदिर में शांत बैठ के करो, और ध्यान करना हो तो आंख बंद करके हृदय में करो। वो तुम्हारे, अरे हृदय में करो, नाभि में करो, है ना, मल द्वार के पास करो, मूत्र द्वार के पास करो, सब दान है, सिर में करो। ध्यान करना हो तो चाहे देश काल की कल्पना छोड़ करके करो, और चाहे देश काल की कल्पना रख करके करो। वो तो तुम्हारे व्यक्तित्व के निर्माण का प्रश्न है, उसका तो हम स्पर्श नहीं करते हैं। तुम अपने व्यक्तित्व को चाहे जैसे बनाओ। लेकिन कोई कहता है कि हम तो सच्ची वस्तु को जानना चाहते हैं, हमको तो बाबा अज्ञान का बड़ा भारी उद्वेग है, बड़ी भारी वेदना है, है ना। अज्ञान हमको जैसे दुख सताता है और जैसे मौत सताती है, इसी प्रकार अज्ञान भी सताता है। अगर तुमको न सताता हो भाई तो अभी कुछ और करो, है ना। हम एक महात्मा के पास गए हो, काशी में आए हुए थे तो दर्शन करने चले गए, तो बोले कि पंडित जी, पंडित जी कहने का अर्थ ये था कि वहां था समष्टि भंडारा, तो शास्त्रार्थ हुआ अविद्या के बारे में, तो मैंने भी शास्त्रार्थ में बोल दिया, है ना, बोल दिया। तो बाद में शास्त्रार्थ के महात्मा जी बोले कि पंडित जी, यदि तुम्हें दुनिया में कुछ भोगने का मन हो, कुछ पाने का मन हो, कुछ करने का मन हो, तो पहले भोग आओ, पाए आओ, कर आओ। रही बात अविद्या छुड़ाने की, सो तो हम चुटकी बजावेंगे, जो है ही नहीं उसको छुड़ाने में क्या लगता है, हम तो चुटकी बजावेंगे और अविद्या छूट जाएगी एक क्षण में। पहले अगर दुनिया में कुछ पाना करना है, हैं, तो पाए आओ, कर आओ, भोग आओ। अपने व्यक्तित्व को बनाना हो तो बना लो, नहीं तो हम एक क्षण में बता दें कि अविद्या नाम की वस्तु नहीं है। अपने आप को अविद्या आवृत नहीं कर सकते, स्वयं प्रकाश आत्मदेव को। ये जो मालूम पड़ता है कि अविद्या ने हमको घेर रखा है, ये भी देहाभिमान में बैठ करके ही मालूम पड़ता है। यदि देहाभिमान में बैठे हुए न हो तो हमको अविद्या है ये नहीं मालूम पड़ेगा। तो यदि तुमको मालूम पड़े कि हम दुखी हैं तो दुख से छूटने की कोशिश करते हो, और तुमको मालूम हो कि मौत आ रही है तो मौत से बचने की कोशिश करते हो। लेकिन तुमको ये बात मालूम पड़ती रहती है कि हम बेवकूफी से घिरे हुए हैं और उससे छूटने की कोशिश नहीं करते। माने तुम सोचते हो कि चलो अज्ञान से हमारी क्या हानि है, अज्ञान को छाती से लगा के बैठे हो। अज्ञान तुम्हें पीड़ा नहीं देता है, वेदना नहीं देता है। यदि, है ना, यदि कोई नाम दोहरा के तुम्हें संतोष हो जाता है, यदि आंख बंद करके तुम्हारा संतोष हो जाता है, यदि आग में हवन करने से तुम्हारा संतोष हो जाता है, यदि पूजा पत्री करने से तुम्हें संतोष हो जाता है, तो हमें क्या जरूरत है कि हम तुमको विचलित करें। न बुद्धि भेदम जनेद अज्ञानाम कर्म संगिनाम जोशे सर्वकर्माणी विद्वान युक्त समाचरण। हमको क्या जरूरत है कि तुम्हारी बुद्धि में गड़बड़ पैदा करें। लेकिन यदि तुम्हें तुम्हारी बेवकूफी, तुम्हारी नासमझी, तुम्हारा अज्ञान तुमको दुख देता है, पीड़ा पहुंचाता है, सताता है, हैं, तो उसके निवारण का तुम्हें उपाय करना चाहिए। तो श्रुति ने परिनिश्चित वस्तु के लिए कहा कि जैसे कोई नदी के किनारे पेड़ के नीचे फल गिरे हुए देख लिया और आके बता दिया, ऐसे ही वेद ने, ये वेद का वचन जो है वो किसी ने ब्रह्म को पहले देखा और देख के आके बता दिया कि देखो ब्रह्म ऐसा है, का अगर ऐसा समझते हो तो नहीं है। बोला ये तो संविधान है, जब तक तुम्हें ये अनुभव ना हो। तो बोले कि अच्छा नेति नेति आओ, नेति नेति करें, न इति न इति। एक बात और है कि अपने को कहीं बैठाकर तब नेति नेति करना होता है, ये भी नेति नेति की प्रतिष्ठा ही तब तक नहीं होगी जब तक तुम अपने को कहीं बैठाए नहीं लोगे। एक ने कहा कि महात्मा जी हमको तो सब दुख दिखता है। तो बोले अरे तुम्हारे सौभाग्य की बात है, तुम सुख में बैठते हुए हो, बैठे हुए हो तब तुमको दुख दिखता है। सुखी आदमी को दुख ज्यादा मालूम पड़ता हो, जरा सा खूब सफेद कपड़ा पहनो और जरा सी दाग कहीं लग जाए तो वो तब तक कसकती रहेगी जब तक तुम कपड़े को बदल नहीं दोगे। कहा हाँ यहां तो दाग लग गई है। तो ये जो जल्दी जल्दी दुख मालूम पड़ता है वो जो सुख रूप के साथ संबद्ध है उसी को जल्दी जल्दी, तुम वो सुख स्वरूप हो जिसमें जरा सी बात भी दुख मालूम पड़ती है। तुम इतने इज्जतदार हो कि जरा भी कोई टेढ़ी नजर से तुमको देख दे या कड़वी बात देख ले तो तुमको अपमान मालूम पड़ता है। अपमान क्यों मालूम पड़ता है? क्योंकि तुम बड़े सम्मानित हो। दुख तुमको क्यों मालूम पड़ता है? कि तुम सचमुच सुख स्वरूप हो। ये मौत तुम्हें जरा जरा सी बात में छींक आई, बोले कहीं फेफड़े खराब ना हो जाए, मर जाएंगे, इसका अर्थ है कि तुम अमृत में बैठ करके है ना इस मृत्यु को देखते हो, अमृत में बैठकर मृत्यु को देखते हो, चित्त में बैठ करके जड़ को देखते हो, आनंद में बैठ करके सुख को देखते हो, पर अपने को भूल जाते हो और दूसरे को देखते हो। एक श्रीमती जी गई आदिवासियों में, ऐसे समझो, उन्होंने देखा मैला मैला शरीर उनका, बाल बिखरे हुए और शरीर पर कपड़ा भी नहीं है और नंगी नंगी औरतें जरा जरा लंगोटी लगा के इधर उधर घूम रही। अब उन्होंने नाक घोंस सिकोड़ा, राह राह राह ये कैसी है, हम कैसी जगह पर पहुंच आए। अब वो तो महाराज बड़ी चिड़े चिड़चिड़ी हो गई, अपने पति से नाराजगी, कहां लेके आए हमको। तो पति देव मुस्कुराए और बोले कि तुम उन्हीं उन्हीं को क्यों देखती हो, अपनी ओर देखो ना कि उनके बीच में तुम कैसी चमक रही हो, ये भी तो देखो कि उनके बीच में तुम कैसी चमक रही हो। ये तुम्हारी साड़ी और ये तुम्हारा पाउडर, ये तुम्हारी जवानी, ये तुम्हारी सुंदरता इन असुंदरों के बीच में आके तो निखर गई है, तुम्हारे सरीखा यहां कोई है ही नहीं, तुम तो तारों में चांद हो। तो ये जब तुमको चारों ओर इंसल्ट मालूम पड़ती है, चारों ओर तकलीफ मालूम पड़ती है, चारों ओर अज्ञान मालूम पड़ता है, तो वहां तुम आनंद स्वरूप हो, तुम ज्ञान स्वरूप हो, तुम सत स्वरूप हो, तुम अजर हो, अमर हो, का ये बात तो अपने आप ही निकल आती है। पर अपने को भूल करके अगर उन्हीं को देखेंगे तब वो बिखरे हुए बाल देख के चित्त में ग्लानी होगी, मुंह में थूक आवेगा तो घृणा आ जाएगी, वो ग्लानी हो जाएगी, आंख टेढ़ी हो गई, भौं टेढ़ी हो गई, दिल टेढ़ा हो गया, अने अपने को तो देखा ही नहीं। तो ये नेति नेति जो देखना है ये कैसा है ना। इसके लिए महात्मा जी ऐसे कहते थे कि जहां तुम बैठे हो वहां से ऐसा दिखता है। आप देखो तत्वमसि, तुम देखो कि ऐसा कोई देश नहीं है जहां तुम पूर्ण नहीं हो। अतत् परमात्मा के सिवाय और कुछ है ही नहीं, अतत् तो है ही नहीं। ऐसे आनंद हो जिसको दुख छू नहीं सकता, तुम ऐसे ज्ञान हो जिसको जड़ता स्पर्श नहीं कर सकते, तुम ऐसी सत्ता हो मौत जिसको छू नहीं सकते, तुम इतने सुंदर हो जिसको कुरूपता छू नहीं सकते, तुम सौंदर्य हो अनंत, तुम माधुर्य हो अगाध, तुम परमानंद हो सबके प्रियतम, तुम ज्ञान स्वरूप हो अखंड, तुम अद्वय हो। तो नारायण जब तुम अपने को है ना अपने को इस रूप में छूने की कोशिश करोगे तब नेति नेति अपने आप ही हो जाएगा, सब छूट जाएंगे। कि अरे अब तो हम इन्हीं के संग रहेंगे, बोला इन्हीं के संग रहेंगे, ये जो हमारे आत्मदेव हैं परमानंदमय परम ज्ञान स्वरूप परमामृतमय अमर अजर अविनाशी, तो तत्वमस्यादि जो महावाक्य हैं वो क्या कहते हैं कि नेति जो तुम बोल रहे हो वो यदि निराधार बोल रहे हो, नेति नेति निराधार हो गया ना, ये देखो वेदांत संप्रदाय इसका नाम है, हम लोग संप्रदाय कहने से डरते नहीं हैं, वो तो आजकल के राजनीति में जो संप्रदाय है, फिरका परस्ती है, मजहबी पना है, हिंदू मुसलमान है ना, ईसाई पारसी है, उस मजहबी पने को हम संप्रदाय नहीं बोलते हैं, हम बोलते हैं सम्यक प्रकृष्ट दाय अर्थात ज्ञान की हकदारी। हमारे गुरु ईश्वर को जो ज्ञान था वो नारायण में है, नारायण में जो ज्ञान था वो ब्रह्मा में है, ब्रह्मा में जो ज्ञान था वो वशिष्ठ में है ना, और हमारे वशिष्ठ में जो ज्ञान था वो हमारे गुरु में है, और हमारे गुरु में जो ज्ञान था वो हम है। जो आत्मा ईश्वर की है, ये देखो हम ये बोल रहे हैं, तत्त्वमसी का क्या अर्थ है, जो हमारे गुरु की आत्मा सो हमारी आत्मा, तो वो अद्वय है अखंड है, इस अद्वैता में अपने को बैठा दो और नेति नेति बोल दो, बोला इसका नाम है सत संप्रदाय, इसका नाम है सत संप्रदाय। अब बोले कि भाई इस बात को तो हम, ये कई लोग हैं ना ये महाराज 20-20 वर्ष से तो सुनते हैं, इस जीवन में 25-25 वर्ष से सुनते, 50-50 वर्ष से सुनते हैं, और यदि संभव है कि अगले जन्म में भी कभी सुना हो और प्रतिबंध रह गया हो, पिछले जन्म में सुना हो, क्योंकि वेद वेदांत कोई इसी जन्म में तो पैदा हुए नहीं है, पहले भी सुना हो और वो प्रतिबंध के कारण उसका अर्थ प्रकट न हुआ हो, कोई रुकावट रही हो, संशय रहा हो, विपर्य रहा हो, है ना, कोई असंभावना विपरीत भावना रूप दोष रहा हो, तो प्रकट न हुआ हो, तो अब जब वो प्रकट होता है ना, तो बोलते हैं कि देखो हमको बिना गुरु के बिना शास्त्र के, ये तो हम डूब के महाराज समुन्दर में ऐसी कौड़ी लाए हैं, है ना, तो ये लाते हैं जो समुन्दर में डूब के कौड़ी लाते हैं उसके साथ एक अभिमान भी ले आते हैं, और एक अभिमान ले आते हैं तो अपनी परिच्छिन्नता ले आते हैं, और परिच्छिन्नता जब लाते हैं तो ब्रह्म के साथ या ब्रह्म ज्ञान के साथ उनका रिश्ता ही क्या हुआ, उनका नाता ही क्या हुआ है, तो बड़ी भारी कौड़ी लेके आए हैं, तो इसी को सत संप्रदाय कहते हैं। वो सत संप्रदाय माने संतों का संप्रदाय, संतों का संप्रदाय, किसी भी संप्रदाय में चलो, इसमें कोई अर्थ नहीं है। श्री रिम्बार्काचार्य महाराज कहते हैं कारण में अभेद है ना, और कार्य में भेद है, कार्य छोड़ के जहां कारण में पहुंचे अभेद। श्री रामानुजाचार्य महाराज कहते हैं विशेषण में भेद है और विशिष्ट में भेद नहीं है, विशिष्टाद्वैत विशेष अद्वैती कहते हैं, उपाधि में भेद है और उपाधि के प्रकाशक अधिष्ठान में भेद नहीं है, उपाधि से अवच्छिन्न और अनवच्छिन्न एक है। श्री रामानुजाचार्य कहते हैं विशेषण में भेद है, विशिष्ट अंश में भेद नहीं है, जिसको वेदांती उपाधि कहते हैं उसको विशेषण बोलते हैं, हाँ वो जैसे नीलम उत्पलम विशेषण बोलते हैं। मध्वाचार्य कहते हैं कि जगत के मूल में एक परमेश्वर है, वही जगत के रूप में प्रकट हुआ है, जगत का अभिन्न निमित्तों का आदान कारण ईश्वर है। नारायण श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं अरे बाबा द्वैत कहो तो भी नहीं बनता है, अद्वैत कहो तो भी नहीं बनता है, अचिंत्य है बिल्कुल। तो सत संप्रदाय में जब चलोगे, सत संप्रदाय हम लोग उसको मानते हैं जो संविधान के अनुसार है। एक सज्जन आए हरिद्वार में, तो महाराज नंगे रहते थे, अब नंगे देख के तो जो लोग कपड़े पहने बिना नहीं रह सकते ना उनको बड़ी श्रद्धा होती है, तो श्रद्धा ये होता है कि जिस ढंग से हम नहीं रह सकते, अगर उस ढंग से किसी को रहते हुए देखें, जैसे हम कपड़े पहने बिना नहीं रह सकते और किसी को बिना कपड़े का देखें तो उसके ऊपर श्रद्धा होगी। हम पैसे बिना नहीं रह सकते, बिना पैसे का देखें तो श्रद्धा होगी। हम ब्याह के बिना नहीं रह सकते, बिना ब्याह का देखें तो श्रद्धा होगी। जिस ढंग से हम नहीं रह सकते, अच्छा अपने अंदर जो समझ न हो वो समझ किसी के अंदर देखते हैं तब उस पर श्रद्धा होती है, है ना। तो वो अपनी जो हीनता है, अज्ञात हीनता जो अपनी बुद्धि में है, वो उस अंश में जिसको पूर्ण देखती है उसके सामने हमारा सिर झुका देती है। यही तो श्रद्धा का अर्थ होता है। हरिद्वार में आए महाराज एक सज्जन, नंगे रहते थे, वो चढ़ के बैठ गए पेड़ पर। अब एक दिन, दो दिन, तीन दिन लोगों ने कहा महाराज खाओ कैसे, बोले हम तो पेड़ से उतरेंगे नहीं। तो महाराज वो झोली में बांध के और रस्सी से उनके पास भोजन पहुंचाया जाता, वहीं खाते और पेड़ पर से टट्टी भी कर लेते, पेशाब भी कर लेते, बोला पेड़ पर रहते। अब तो लोगों की बड़ी श्रद्धा हुई, हजारों आदमी रोज दर्शन करने के लिए आने लगे। तो उन्होंने कहा कि महाराज आप पेड़ पर रहते हैं इतनी त्याग तपस्या से, आपने ईश्वर को तो देखा होगा। बोले कि जरूर, हमको तो हरदम ईश्वर दिखता रहता है। बोले कि महाराज तो हमको भी दिखा दो ना। बोले कि हम तुमको दिखावेंगे तब जब हमारी कही करोगे। तो बोले क्या करें महाराज, कब पहली बात तो ये है कि ये सिर पर जो चोटी है और गले में जनेऊ है वो ईश्वर के देखने में जरा बाधा डालता है, इसको निकाल दो। अच्छा, तो माने ईश्वर इतना छोटा है कि वो चोटी की आड़ में छिप जाता है या जनेऊ की आड़ में छिप जाता है, इनको निकाल दो। निकलवा दिया महाराज। फिर बोले कि दो पत्थर उठा के ले आओ। अब सैकड़ों आदमी, सच्ची घटना है बोला, हमारे पहले की नहीं है, हमारे समय की है। दो दो पत्थर लेके सब लोग बैठ गए। बोले कि ये पत्थर खटखटाओ। तो खटखटाने लगे कि ईश्वर मिलेगा। अब वो पत्थर खटखटाने से तो ईश्वर मिले नहीं पड़ते, और दुनिया में बेवकूफी जब तक रहेगी जब तक ऐसा तो लोग करेंगे। अब पत्थर खटखटाने से ईश्वर नहीं मिला तो बोले कि अभी तुम लोगों का पाप है, उसको काटना पड़ेगा। तो वो कैसे काटना पड़ेगा, कि थूको और चाटो, तो है ना। महाराज जो पूरे श्रद्धालु थे उन्होंने थूक लिया, चाट लिया। बोले कि ईश्वर तो अभी नहीं मिला। तो बोले कि अच्छा आज 12 बजे रात को ईश्वर दिखावेंगे। अब सब लोग इकट्ठे हुए 12 बजे रात को, तो वो पेड़ पर उन्होंने छाती ठोंक के कहा कि मैं ईश्वर, दर्शन करो हमारा। उन लोगों ने कहा महाराज आपको तो हम लोगों ने पहले ही दिन देख लिया था, ये जनेऊ उतरवाया, चोटी कटवाई, पत्थर ठुकवाया, थूका चटवाया, का पहले ही बता देते कि मैं ही ईश्वर हूं। ये इतनी दुर्दशा करने के बाद क्यों बताई है? तो बोले कि देखो जैसे मैं ईश्वर हूं वैसे ही तुम लोग ईश्वर हो, है ना। ये तो तुम लोग बेवकूफ थे तो तुम लोगों को इतनी ना दुर्दशा, इतनी दुर्दशा तुम लोगों को भोगनी पड़ी, ये तुम्हें तुम्हारी बेवकूफी के नतीजे से ये भोगना पड़ा। तो असल में नेति नेति जो है ना, मन श्रद्धा विश्वास जो है या बेवकूफी है, वो जब तक आपके भीतर, जब तक बेवकूफी बनी रहेगी, बेवकूफी है ना, श्रद्धा पाप नहीं है पुण्य है, विश्वास पाप नहीं है पुण्य है, बोला वो हृदय को पवित्र करने वाला है। परंतु जब तक बेवकूफी रहेगी तब तक तुम्हारा ज्ञान भी तुमको धोखा दे देगा। तो तत्त्वमसि, पहले देखो सद ब्रह्म तत्त्वमसि, स्वराज्य सिद्धि में ये प्रकरण ही है। सद ब्रह्म तत्त्वमसि, ब्रह्म क्या है, का सत है। उसमें बताया कि सोते समय कौन रहता है, आंख बांध देने पर है ना रास्ता भूल गया था, पर किसी ने आके जब खोल दिया तो ठीक अपने घर पहुंच गया, ऐसा है वो छांदोग्य उपनिषद में, छांदोग्य उपनिषद में है। जब पानी, जब सब रस एक में शहद में मिल गए तो मालूम नहीं पड़ा कौन किस फूल का रस है। रस सब के सब एक, समुद्र में सब नदियां मिलती हैं, समुद्र में क्या एकता है, शहद में क्या एकता है, है ना। जब वृक्ष सूखने लगता है, ये दृष्टांत दे करके बताया है, तो उसमें जीवन रस कहां जाता है, क्या यदि विचार करके देखो तो अब ये कहो कि हम तो ये अपने आप ही जान जाते हैं। कई लोग तो कहते हैं कि वेद, गीता, ब्रह्मसूत्र ये सब मत पढ़ो, सुनो भी। अच्छा तब महाराज कुछ न पढ़े? बोले नहीं नहीं कुछ न पढ़ो ये मैं थोड़ी कहता हूं, मैं तो कहता हूं कि वेद, पुराण, बाइबिल है ना, गीता, ब्रह्मसूत्र ये सब मत पढ़ो, कुछ मत पढ़ो ये थोड़ी कहता हूं। तो बोले कि तब क्या पढ़े महाराज, ये न पढ़े तो और क्या पढ़े? बोले बस हमने जो किताबें लिखी हैं ना वो पढ़ो, उसी में सर्वस्व है ना। अब यदि एक एक पंक्ति, कोई ऐसी किताब नहीं लिख सकता जिसमें शब्द पुराने ही न हो, पुराने शब्दों से वाक्य न बनते हो, पुरानी विभक्तियां न हो और शब्दों के पुराने ही अर्थ न हो, ऐसा कोई लिख नहीं सकता है ना। यदि घट का अर्थ पट होने लगेगा उनकी पुस्तक में और पट का अर्थ घट होने लगेगा तो कोई समझेगा थोड़ी? वही शब्द रहेगा, वही विभक्ति रहेंगी, वही वाक्य रहेगा। और यदि विचार करके देखेंगे, मुश्किल वेदांत में मुश्किल जो आती है वो ये आती है कि हम देखना चाहते हैं आंख से या मन से या बुद्धि से या ध्यान से या विश्वास से देखना चाहते हैं। किसको? जो सबका साक्षी है और सबका अधिष्ठान है उसको। तो वेदांत का कहना है ये कि जहां तक साक्षी का सवाल है वहां तक बिना वेद शास्त्र के भी केवल अनुभूति से वहां तक गति हो सकती है। ये सांख्य योग जो है ना बिना वेद मंत्र का उद्धरण दिए और समझाते हैं कि जागृत के गवाह तुम, कल तुम्हारी जागृत अवस्था थी कि नहीं उसका गवाह कौन है? तो तुम रात में सपना देखा था उसका गवाह कौन? तो तुम है ना, सुषुप्ति तुमने देखी थी उसके गवाह तुम। ये मैं जानने वाला हूं और ये चीजें जानी जाने वाली हैं, इतनी बात तो धर्म के फलस्वरूप अंतकरण शुद्ध होने पर, उपासना के फलस्वरूप इष्टदेव में तन्मय होने पर और योग के फलस्वरूप अपने स्वरूप में बैठने पर, इतनी चीजें तो बिना वेदांत के भी मालूम की जा सकती हैं। परंतु जो साक्षी है दृश्य मात्र का, वो साक्षी ही दृश्य मात्र का अधिष्ठान भी है। ये वेदांत अधिष्ठान को समझते नहीं है। आप देखो, आपको रस्सी में जहां सांप दिखता है वहां ये तो आपको अपने आप मालूम पड़ेगा कि सांप को मैं देख रहा हूं, लेकिन जब तक आप तलाश करके ये नहीं जान लेंगे कि रस्सी क्या है, तब तक आपको ये नहीं मालूम पड़ेगा कि वो सांप रस्सी में नहीं था, मेरे मन में था। आप देखो ये बात है कि नहीं? वो सांप जो आपको रस्सी में, जिस समय जहां जो सांप रस्सी में दिख रहा है, तो ये तो आप अपने आप समझ सकते हैं कि हमारी आंख से हमको ये सांप दिख रहा है। लेकिन आप ये समझते हैं ना कि जिस स्थल में रस्सी है उस स्थल में सांप है, माने बाद में जिसको रस्सी समझेंगे उसी को सांप समझ रहे हैं। तो आप सांप को बाहर रहने वाला समझ रहे हैं और अपने को उसका देखने वाला समझ रहे हैं, लेकिन यदि रस्सी को समझ जाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? ये फर्क पड़ेगा कि रस्सी देश में सर्प नहीं है, मनोदेश में सर्प है। माने जहां से सांप का ज्ञान हो रहा है वहीं सांप है, सांप का प्रकाशक और सांप का अधिष्ठान, माने सांप के रहने की जगह और सांप का मालूम पड़ना, दोनों एक जगह है, दो जगह नहीं है, इसी को बोलते हैं अधिष्ठान। तो ये जो दृश्य प्रपंच दिखाई पड़ रहा है ये दृष्टा की दृष्टि से दिखाई पड़ रहा है, ये तो आप जान जाएंगे। बहुत सुगम है कि जो दृश्य को देखता है वो तो दृष्टा है, दृष्टि का दृष्टि तो दृष्टा की है, सांप को देखने वाले विश्व को देखने वाला दृष्टा है, परंतु दृष्टा से बाहर विश्व नहीं है, विश्व उसी है ना, उसी स्थान में उसी समय में और उसी वृत्ति में है। सांप के रहने की जगह रस्सी वाली जगह नहीं है, रज्जू अवच्छिन्न चैतन्य सर्प के रहने की जगह नहीं है, अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य ही सर्प के रहने की जगह है। तो ये जो प्रपंच दिखाई पड़ रहा है ये हमसे बाहर किसी दूसरे विशाल पदार्थ में नहीं दिखाई पड़ रहा है, बल्कि जहां दिखाई पड़ रहा है, जहां जिस दिल में जिस अंतःकरण में, उस अंतःकरण में ही देश काल और व्यक्तित्व जातित्व सहित वही उसी में देख रहा है। तो जो दृष्टा है सो ही अधिष्ठान है। तो जिस अधिष्ठान को तुमने पहले अलग समझा है तत्, वो अधिष्ठान तत् माने परोक्ष पृथक कोई अन्य सत् नहीं है, बल्कि तुम जो चित तत्व हो वही सत अधिष्ठान हो। माने दृश्यावच्छिन्न चैतन्य दूसरा और वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य दूसरा, ऐसा नहीं। असल में जो वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य है वही वृत्ति विषय देश काल वस्तु अवच्छिन्न चैतन्य भी है, इसलिए आत्म चैतन्य अनंत है, ब्रह्म है, अद्वितीय है। इसमें वृत्ति और विषय का, प्रत्यय और शब्द का किंचित भी भेद नहीं है। ये बात समझाने के लिए ये तत्वमसी महावाक्य है। तो निराधार अगर निषेध करोगे नेति नेति, तो किसमें इति है और इति किसको मालूम पड़ती है, दो चीज का निषेध नहीं होगा। आप देख लो, नेति नेति से यदि आप निषेध करोगे तो दो चीज का निषेध नहीं होगा। वो इति जो है वो किसमें है, माने इति का अधिष्ठान क्या है, और इति का प्रकाशक कौन है। यदि इति के प्रकाशक का निषेध हो जाए तो इति का निषेध किसको भासेगा, और यदि इति के अधिष्ठान का निषेध हो जाए तो इति कहां भासेगी है। इसलिए इति के द्वारा दृष्टा का और अधिष्ठान का ग्रहण नहीं होता। दृष्टा और अधिष्ठान के सिवाय सब कुछ इति पदार्थ हो जाता है। तो नेति का अर्थ हुआ कि जो उपाधि है उसका निषेध हो जाएगा, कार्य उपाधि, कारण उपाधि, ज्ञातृत्व, ज्ञेयत्व, इनका निषेध हो जाएगा। और अधिष्ठान और प्रकाशक जो है वो दोनों एक है, ये बात तत्वमसी महावाक्य बताता है। तो केवल निषेध से ही काम नहीं चलता, निषेधावधि सत और निषेधावधि चित दोनों। निषेधावधि सत को तत् बोलते हैं, वो भी चित है, और निषेधावधि चित को है ना दृष्टा साक्षी बोलते हैं, परंतु वो भी सत है। तो ये जो सत का चित होना और चित का सत होना है, ये वेदांत के द्वारा सत चित दोनों एक हैं, और ये एकता जो है ये ब्रह्म है, ये वेदांत के द्वारा बताना अभीष्ट होता है। अब फिर कल्पना करो, परिनिष्ठित वस्तु स्वरूपत्वेति प्रत्यक्षादि विषयत्वं ब्रह्मणा तत्त्वमसि इति ब्रह्मात्मभावस्य शास्त्र मंत्रेण अनवगम्यमानत्वात् यत्तु हेयोपादेय रहितत्वात् उपदेशानर्थक्यम् इति नैष दोषः। हेयोपादेय शून्य ब्रह्मात्मता वगमादेव सर्वक्लेश प्रहाणात् पुरुषार्थ सिद्धे। बात कही गई कि जैसे लोक व्यवहार में मिट्टी नाम की एक चीज है, ऐसी ब्रह्म नाम की एक चीज है, एक वस्तु है। वो उपासना से ध्यान कर करके मन में बनाने की नहीं है, और न तो धर्म कर करके स्वर्ग की तरह प्राप्त कर रही है, न तो योगाभ्यास करके वो अवस्था उत्पन्न कर रही है। एक ऐसी वस्तु है ब्रह्म, जो सब देश में, सब काल में, सब वस्तु में, अपने में, तुम में, और इन सबके अभाव में, और इन सबसे परे ऐसी अखंड वस्तु है, आत्म चैतन्याभिन्न, अपना स्वरूप, जिसको न धर्म करके स्वर्ग में जाकर पाना है, न उपासना करके तदाकार वृत्ति करनी है, न ध्यान करके ध्येय बनाना है, क्योंकि ध्येय तो आई नहीं, और न तो समाधि लगा के उसमें स्थिति प्राप्त करना है। एक ऐसी अखंड अद्वैय वस्तु है कि वो वस्तु है, वो भाव नहीं है, वो ध्येय नहीं है। चार बात उसमें नहीं है। जैसे घड़ा पहले से नहीं रहता है तो बना लेते हैं, उत्पाद भी हुआ, उसको पैदा नहीं करना है। अपने घर में ना हो तो दूसरे के घर से मांग ले आए, इसको आपके बोलते हैं। ये हुआ कि भाई कुम्हार के घर से बन के आया है, न जाने कैसी इसमें माटी लगी है, कैसा पानी लगा है, क्या छू गया है, तो मंत्र बोल करके गंगा जल से छिड़क दिया, प्रोक्षण कर दिया, संस्कार हो गया। कच्चा था तो पका दिया, और पसंद नहीं आया तो फोड़ दिया। तो ऐसी कोई चीज अपने बुद्धि की गोद में लेकर, मन की गोद में लेकर, अपने मन की या बुद्धि की गोद में ब्रह्म को पैदा कर लेना, या दूसरे के घर से मांग के ले आना, या उसको पकाना, पकाना भी नहीं है, या उसमें संस्कार करना, या उसको फोड़ना, ये पूर्व मीमांसा में जो यज्ञीय सामग्री होती है ना, उसके बारे में ऐसा किया जाता है। तो बेदी बना लो, उत्पाद्य है, और अपने घर में घी ना हो तो दूसरे के घर से खरीद के ले आओ, वो आपके हो जाएगा, और कच्चा हो तो पका लो, और उसमें प्रोक्षण आदि संस्कार कर लो, और अशुद्ध हो बिल्कुल तो फेंक लो। ऐसी किसी चीज का नाम ब्रह्म नहीं है। ब्रह्म वो चीज है जिसको पैदा करना नहीं है, जिसको पाना नहीं है, जिसमें संस्कार नहीं करना है, जिसमें विकार नहीं होता है, जो फोड़ा नहीं जा सकता, जो सबसे परे है, सबका अधिष्ठान है, सबका साक्षी है, सबसे रहित है, सब जिसमें मिथ्या है और अपना आप ही है, उसको ब्रह्म कहते हैं। बिल्कुल परिनिष्ठित वस्तु है ये। इसलिए ऐसी चीज जो है उसको जाने बिना कल्याण नहीं हो सकता। ऐसा तो जैसे रोगी के ध्यान से कल्याण नहीं हो सकता, रोगी की भावना से कल्याण नहीं हो सकता। अच्छा आप इस जीवन में रोटी नहीं खाएंगे, मर के स्वर्ग में जाएंगे तब वही रोटी खाएंगे, ऐसे नहीं होता। तो रोटी तो ठीक मुंह में डाल के उसका स्वाद लेना पड़ता है, परंतु रोटी बाहर होती है और उसका स्वाद मुंह में डालने पर होता है। और ब्रह्म कोई बाहर की वस्तु नहीं है, परिनिष्ठित वस्तु है। तो बोले भाई कि परिनिश्चित वस्तु जो है वो तो अन्य प्रमाण से सिद्ध होती है और वाक्य से कही जाती है। आपको सुना तो जैसे अभी चौपाटी पर हम गए थे और वहां देखा था ऐसे पेड़ लगाए जा रहे हैं। आंख से देख के आया, आंख से देखा और मुंह से बताया और आपको मालूम कराया। ऐसे ब्रह्म को पहले हम किसी दूसरे औजार से देख लें और फिर आपको मालूम कराना है। तो बोले ये नहीं हो सकता। तो देखो ऐसा है कि सत्संगी लोग तो दूसरे ढंग से होते हैं ना, वो पहले पुण्य और धर्म करने से होता है, ये संस्कार लेके आते हैं। अच्छा, और उपासना से भगवान प्रसन्न होते हैं, ये संस्कार लेके आते हैं। और ध्यान से हम तन्मय हो जाते हैं, ये संस्कार लेके आते हैं। तो इस बात को वेदांत मानता तो है, पर इसको विवेक वैराग्य की अपेक्षा बहिरंग मानता है। बोला धर्म ठीक है, उपासना ठीक है, योग ठीक है, परंतु उनके करने से विवेक शक्ति जागृत होती है। विवेक शक्ति भीतर है, तब विवेक में अनात्मा से वैराग्य होता है, तब अंतःकरण में समदमादी संपत्ति आती है, तब अंतःकरण से मुमुक्षा होती है। इसका नाम बहिरंग साधन है क्योंकि ये सब अंतःकरण में होते हैं। और उसके बाद अंतरंग साधन माने वस्तु विषयक साधन, श्रवण मनन निधि ध्यान। ये अंतरंग बहिरंग का अर्थ आप समझ लो कि हमें जो चीज जाननी है, पानी है, अनुभव करनी है, उसका स्वरूप जो बतावे उसको अंतरंग, और जो हमारे अंतःकरण को जिसमें जाना जाएगा उस अंतःकरण को शुद्ध करे उसका नाम बहिरंग, और उस अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए जो किया जाए कुछ बाहर भीतर उसका नाम परंपरा साधन। तो धर्म उपासना और योग परंपरा साधन है, विवेक वैराग्य समाधि बहिरंग साधन है, श्रवण मननादि अंतरंग साधन है। तो अब ये देखो कि प्रमाण के बारे में विचार करें। प्रमाण बोलते हैं प्रमा के करण, है ना, यही शब्द प्रयोग में लिया जाता है। प्रमाया करणम प्रमाणम प्रमीयते अनेन इति प्रमाणम, वो अनेन का अर्थ हो गया करणम और प्रमीयते का हो गया प्रमा। प्रमा माने यथार्थ ज्ञान, किसी भी वस्तु को यथार्थ रूप में जानने के लिए जो करण होता है, साधन नहीं है ना, औजार, उसको बोलते हैं प्रमाण, यथार्थ अनुभूति, तद्वति तत्प्रकार को अनुभव। प्रमा क्या होता है, जो चीज जैसी हो उसको उसी रूप में अनुभव करना, इसका नाम होता है प्रमा। प्रमा और ये यथार्थ अनुभव का जनक होता है प्रमाण। तो रूप देखने में आंख प्रमाण है, जैसे देखो कौन मूछ दाढ़ी वाला है और कौन मूछ दाढ़ी वाला नहीं है, कौन काला है कौन गोरा है, ये तो आंख बता देती है। पर एक बात आपको बता दें, इस रंग का नाम काला है और इस रंग का नाम गोरा है, ये नाम जो काला गोरा है वो आंख नहीं बताती है। आपको दो रूप में अंतर मालूम पड़ता है, इस रूप की अपेक्षा ये रूप विलक्षण है, आंख दिखाती है अलग अलग, ये काला है ये गोरा है, परंतु काला गोरा इस शब्द का उल्लेख आंख नहीं कर सकते। वो कहां से आता है? तो वो जब पहले से किसी ने बताए रखा है कि ऐसा हो तो काला उसका नाम है और ऐसा हो तो गोरा उसका नाम है। स्त्री पुरुष नाम आंख नहीं बताती है, स्त्री पुरुष नाम मन में जो संस्कार बैठा हुआ है वो बताता है। इसी से कहते हैं कि रूप जो है वो प्रमाण सिद्ध है नेत्र के द्वारा, और नाम जो है वो संस्कार सिद्ध है, स्मृति रूप है। तो ये कभी कभी गलत भी होता है। कैसे गलत होता है? वैसे गलत श्वास भी होती है। ये जो दूर से चंद्रमा एक हाथ का या सूर्य एक हाथ का दिखाई पड़ता है, ये आंख की गलती है। ये जो बृहस्पति जरा सा इतना बड़ा तारा दिखाई पड़ता है ना आसमान, वो महाराज 40 धरतियों को इकट्ठा कर दिया जाए, 40 पृथ्वी को, तब भी वो बृहस्पति से छोटी रहेंगे, इतना बड़ा है। लेकिन आंख बताती है कि मुट्ठी में आ जाए, हाथ में आ जाए, इतना बड़ा बृहस्पति आकाश में दिखाई पड़ता है। आजकल ईश्वर कृपा से सायंकाल पूर्वाकाश में बृहस्पति और पश्चिमाकाश में शुक्र दोनों एक साथ दिखाई पड़ते हैं। अच्छा, तो पर चमकदार तो दिखाई, आंख कह देगी कि इसमें चमक ज्यादा है, इसमें चमक कम है, पर इसका नाम चमक है, इसका नाम शुक्र है, इसका नाम बृहस्पति है, ये तो आंख नहीं बता देगी। तो प्रमाण किसको बोलते हैं? आपको साधन के बारे में जानकारी का अभ्यास है, प्रमाण के बारे में जानकारी का अभ्यास नहीं है, बोला। तो किसके बारे में क्या प्रमाण होता है? कि जो चीज उस इंद्रिय के सिवाय दूसरी इंद्रिय से न मालूम पड़े, जैसे रूप आंख के सिवाय नाक या जीभ या त्वचा या कान से नहीं मालूम पड़ेगा, तो आंख के सिवाय दूसरी किसी इंद्रिय से रूप का पता नहीं चलता, और दूसरी कोई इंद्रिय रूप के प्रत्यक्ष का खंडन भी नहीं कर सकती। आंख से हम रूप देख रहे हो और कोई सुना दे कि ये रूप नहीं है तो हम कैसे मानेंगे? नहीं श्रुति शतैरपि घटः पठयितुम् इष्टे, हजार वेद मंत्र बोल करके समझाया जाए कि ये घड़ा नहीं है कपड़ा है, तो आंख से जब हम घड़े को देख रहे हैं तो वो मंत्र क्या करेंगे? एक प्रमाण का विरोध दूसरा प्रमाण नहीं कर सकता, और दूसरा प्रमाण उस विषय को बता भी नहीं सकता। जब नाक कहेगी कि ये मलया गिरी चंदन का, मलय गिरी चंदन की गंध है, और ये गुलाब की इत्र की गंध है, और ये नारायण खस खस की गंध है, ये कमल की गंध है, तो आंख उसको काट नहीं सकती है, बोला। जिस इंद्रिय से वो चीज मालूम पड़े उस इंद्रिय के सिवाय दूसरी इंद्रिय से मालूम ना हो और दूसरी इंद्रिय से कटे भी नहीं और उसमें स्मृति न जुड़े, स्मृति व्यावृत्तम, उसमें अपनी अपने संस्कार उसमें न जोड़े जाएं, तब उसको प्रमाण बोलते हैं वो। प्रमाणांतर से अनधिगत और प्रमाणांतर से अबाधित स्मृति व्यावृत्त ऐसा जोड़ते हैं। तो एक मन दूसरे प्रमाण से मालूम न पड़े, दूसरे प्रमाण से कटे नहीं, और उसमें अपनी याददाश्त जुड़ी न हो, किसी को देख के हमको याद आती है ना, इसका नाम राम है, पर बाद में जब पूछते हैं क्यों तुम राम हो तो कहता है नहीं मैं श्याम हूं, तो उस समय जो हमारी स्मृति है ना, स्मृति गड़बड़ घोटाला करती होती है, उस स्मृति को काटना पड़ता है, तब वस्तु प्रमित होती है, प्रमाणिक होती है। समझो लोक में प्रमाण दो तरह का मानते हैं, कहीं या तो कहीं लिखंत हो दस्तावेज, और या तो आंख से देखी हुई कोई चश्मदीद गवाह हो कि मैंने ये चीज देखी है। तो अब ये देखो, ये जो प्रमाण हम जो वेदांत के द्वारा जिस वस्तु का हम बोध कराते हैं, वो कल आपको सुनाया था कि नाक से सूंघने की चीज नहीं है, कि आप कह के आके बता दें कि वहां बड़ी दुर्गंध है, वो जीभ से चखने की चीज नहीं है क्योंकि स्वाद नहीं है, तो वो आंख से देखने की चीज नहीं है क्योंकि रूप नहीं है, वो त्वचा से छूने की चीज नहीं है क्योंकि स्पर्श नहीं है, वो कान से सुनने की चीज नहीं है क्योंकि शब्द नहीं है। तब वो पहले देखी हुई चीज है, आओ उसका स्मरण करें हैं? आओ उसका स्मरण करें, तो पहले की देखी हुई तो है ही नहीं, स्मरण कहां से करोगे? अच्छा तो आओ अपने मन से ही सोचें कि ऐसी होगी ऐसी होगी ऐसी होगी, तो वो तो कल्पना हो जाएगी हैं? जो कल्पित है वो न पहले था न अब है न आगे रहेगा हैं? और जिसका स्मरण करते हैं वो पहले था अब नहीं है, और जो प्रत्यक्ष देखने में आता है वो सामने है, तब अपना आता क्या है? हैं? वो कल्पित है कि स्मृत है कि दृष्ट है? तो वो न दृष्ट है न स्मृत है न कल्पित है, अपना आता क्या है? तो ये हुआ कि वो प्रत्यक्ष आदि प्रमाण का विषय नहीं है। उड़िया बाबा जी महाराज इस प्रसंग में एक श्लोक बोला करते थे, प्रमाता च प्रमाणम च प्रमेयम प्रमितिस्तथा यस्य प्रसादात् सिद्ध्यन्ति तत्सिद्धौ किमपेक्ष्यते। जिसके होने से ही, जिस ज्ञान स्वरूप सद वस्तु के होने से ही, ज्ञान स्वरूप माने आत्मा, सद वस्तु माने ब्रह्म, जिस आत्मा के ब्रह्म होने से ही ये प्रमाण का विषय है घट पट आदि, और ये प्रमाण है नेत्र नासिका जिह्वा आदि, और ये प्रमा हो रही है हृदय में, और मैं प्रमाता अभिमानी हूं, ये चारों बातें जिससे प्रकाशित होती हैं, उसको सिद्ध करने के लिए किसी दूसरी वस्तु की जरूरत नहीं पड़ती। तत्सिद्धौ किमपेक्ष्यते। अच्छा ये भी एक बात लो, प्रमाण जो है वो दूसरे को सिद्ध करने के लिए होता है, अपने को सिद्ध करने के लिए नहीं होता। ये ले लो नियम, ये नियम है वो। प्रमाण जो है वो अन्य की सिद्धि के लिए व्यापृत होता है, सामने वाली वस्तु की सिद्धि में प्रमाण की व्यापृति होती है, मैं की सिद्धि में प्रमाण की व्यापृति नहीं होती। व्यापृति माने व्यापार। प्रमाण जब कोई काम करता है, आंख कान नाक आदि जब कोई काम करते हैं, तो किसी दूसरी चीज के का होना सिद्ध करने के लिए काम करते हैं, और कहो कि मैं हूं ये सिद्ध करने के लिए काम करते हैं, तो मैं के हुए के बिना तो वो मैं के हुए बिना तो वो काम कर ही नहीं सकते। आत्मानं सिद्धवत् कृत्य प्रवर्तन्ते। आत्मा को तो सिद्ध मान करके वो प्रवृत्त ही होते हैं, आत्मा को सिद्ध करने के लिए प्रमाण प्रवृत्त नहीं होते। इसलिए किसी कर्म के द्वारा, किसी भाव के द्वारा, किसी ध्यान के द्वारा, किसी समाधि के द्वारा, वस्तु तत्व का साक्षात्कार नहीं होता है। तब कैसे होता है? प्रत्यक्षादि विषयत्व ब्रह्म में नहीं है। अच्छा तो अनुमान करें, अनुमान तो बिचारा बिल्कुल तंगु है। जहां प्रत्यक्ष होता है वहीं अनुमान होता है, जहां प्रत्यक्ष नहीं हो वहां अनुमान भी नहीं होता, उपमान भी नहीं, अर्थापत्ति भी नहीं होती, अनुपलब्धि भी नहीं होती। तो बोले कि शास्त्र से अपूर्व की सिद्धि होती है। लो अब इस बात को भी काट देते हैं, बोला जैसे जब कहते हैं कि स्वर्ग की कामना से यज्ञ करो, तो स्वर्ग यज्ञ का विधान करता है कि स्वर्ग का? अरे बाबा, तुम्हारे मन में स्वर्ग की इच्छा हो तो यज्ञ करो। वो यज्ञ करने का तो विधान करता है, परंतु यज्ञ और स्वर्ग के बीच में कोई अपूर्व नाम की वस्तु है इसका विधान शास्त्र नहीं करता। तो आओ अब यदि आप अपनी अक्ल को दूसरे में ही लगा के रखोगे तो सत्य का दर्शन नहीं हो सकता, क्योंकि सत्य जो है वो अपना आपा ऐसा सत्य है जो प्रमाण के पूर्व भी रहता है, खड़ी है ये देखने के लिए, आंख चलती है पर आंख चलने के पहले अपना आपा रहता है, अपना आपा सिद्ध करने के लिए आंख नहीं चलती, दूसरी चीज को सिद्ध करने के लिए आंख चलती है। अच्छा, जब घड़ी को सिद्ध कर लिया आंख ने, तब क्या किया? का बोले बंद हो गई है। तो आंख का बंद होने, आंख बंद होने के बाद भी जो रहता है, आंख की चालू हालत में भी जो रहता है, आंख का काम शुरू होने के पहले भी जो रहता है, आंख घड़ी देखने के लिए चली, चलने के पहले जो था और आंख ने घड़ी को देखा, घड़ी को देखने के समय जो है और आंख ने घड़ी देखना बंद कर दिया उस समय जो है, तो ऐसा जो आत्मा है उसको मनुष्य आखिर जाने कैसे? तो केवल घड़ी की बात मत देखो, एक हमारा मन है वो विशेष का ध्यान करने के लिए चला। कहो कि जे नहीं जी, हम विशेष का नहीं निर्विशेष का ध्यान करते हैं। तो अभी आपको विशेष और निर्विशेष शब्द का अर्थ जो है वो जानना बाकी है। देखो, ध्यान करने तब चलते हैं जब ये कहते हैं कि इस किताब को देखना ब्रह्म को देखना नहीं है। किताब एक भिन्न वस्तु है, एक विशेष वस्तु है किताब। तो हम आंख से, आंख को इससे हटाएंगे और शांत करेंगे, और आंख का शांत होना निर्विशेष है, मन का शांत होना निर्विशेष है, बुद्धि का शांत होना निर्विशेष है। तो ये कहना पड़ेगा कि किताब देखने की अपेक्षा वो विशेष है कि नहीं, और मन के शांत रहने की अपेक्षा किताब को देखना विशेष है कि नहीं। विशेष माने भेद हो, विक्षेप से अलग शांति है और शांति से अलग विक्षेप है। तो तुमने निर्विशेष का ध्यान नहीं किया, विक्षेप की अपेक्षा शांति रूप विशेष का ध्यान किया। तो संग की अपेक्षा विशेष असंग का ध्यान किया, तो वो निर्विशेष कहां हुआ? वो तो ध्यान विशेष का ही है, क्योंकि वो अवस्था विशेष है, वहां स्थिति विशेष है, और वो कर्तृत्व पूर्वक अभ्यास करके उसको जन्म दिया गया है। क्योंकि हम ध्यान तो करते हैं पर बिना कर्तृत्व के, आंख बंद करते हो कि नहीं, है ना, अपने मन को समेटते हो कि नहीं, का मन में कोई विक्षेप ना आने पावे इस विक्षेप को रोकते हो कि नहीं, है ना, तो वो स्थिति वो शांति जो है वो निर्विशेष नहीं होते। तो एक अनसमझी चीज को ही निर्विशेष मान करके और मन को उसमें लगाते हो। तो बोले कि अच्छा ध्यान निर्विशेष का नहीं हुआ तो ज्ञान निर्विशेष का कैसे होगा? तो ज्ञान निर्विशेष का ऐसे होता है कि शांति और विक्षेप दोनों तो भासते रहे। जैसे नारायण मन में कोई चीज होए वो एक बार कुछ भासे एक बार कुछ भासे, तो उसमें दोनों में निर्विशेष क्या है? बोले मन है, वो दोनों चीजें तो है नहीं। इसी प्रकार अपने आत्म स्वरूप में जो चीज भासती है, तो प्रमाण जो है, अब प्रश्न ये आया कि आंख एक चीज को भी पूरी तरह नहीं देख सकती, दूसरी चीज को कहां से देखेगी? नाक एक चीज को भी पूरी तरह नहीं सुन सकती तो सब चीज को कहां से देखेगी? मन एक समय में एक चीज का भी पूरा पूरा ध्यान नहीं कर सकता तो वो सब चीज का कहां से ध्यान करेगा? तब ऐसी स्थिति में आत्मा का ज्ञान कैसे हो, ये प्रश्न होता है। वो प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्द ये अभ्यास नहीं है, ये उपासना नहीं है, ये धर्म नहीं है, ये ध्यान नहीं है, है ना? ये तो जागते हो भरी सभा में बैठ करके, गुरु के सामने बैठ करके, गुरु शिष्य के संवाद के द्वारा, गुरु शिष्य के संवाद के द्वारा, प्रश्नोत्तर के द्वारा, श्रवण काल में ये वस्तु का साक्षात्कार करने की विद्या वेदांत है। फिर कभी सुन के जाओ, एकांत में निधि ध्यासन करो तो निधि ध्यासन में भी दोनों तरह से हो सकता है, श्रवण काल में भी हो सकता है और श्रवण पूर्वक मनन काल में भी हो सकता है। यदि कोई संशय हो तो मनन से निवृत्त हो जाएगी, और यदि कोई विपर्यय हो तो श्रवण पूर्वक निधि ध्यासन से भी निवृत्त हो जाएगी। असल में अज्ञान की निवृत्ति होती है श्रवण से, और संशय विपर्यय की निवृत्ति होती है मनन और निधि ध्यासन से। तो यदि कभी एकांत में, हमारे कई ऐसे सत्संगी हैं, है ना, जो पहले तो वेदांत खूब श्रवण कर चुके हैं और कोई संशय विपर्यय रह जाता है, एकांत में जाके बैठते हैं, तो एकांत में उन्होंने निधि ध्यासन किया, मनन किया, ठीक किया, करना चाहिए। जब संशय विपर्यय है तो उसको तो निवृत्त करना ही चाहिए। करने के बाद फिर जब संशय विपर्यय निवृत्त होता है तो बोलते हैं, देखो जी हमको श्रवण से ज्ञान थोड़े हुआ, जब तुम्हारे सामने बैठे थे तब ज्ञान थोड़े हुआ, वो तो जब हम ये लोग जो है ना, या इन्हीं को श्रुति के प्रति, गुरु के प्रति, शास्त्र के प्रति इन्हीं को कृतज्ञ मानते हैं, तो उनका जो ज्ञान है वो इस जीवन में फलवत नहीं होता है। फलवत नहीं होता है माने जीवन मुक्ति का विलक्षण सुख उनके जीवन में नहीं माने, बार बार क्रोध आता रहेगा, बार बार मोह होता रहेगा, बार बार राग होता रहेगा। हाँ, उनका ज्ञान इस जीवन में सफल नहीं होगा। हाँ, ऐसी अनेक प्रसंग हमारे शास्त्रों में, प्राचीन शास्त्रों में आए हैं। तो असल में निधि ध्यासन जो हुआ, सो क्या तुमने सातवें आसमान से तोड़ लिया? जो मनन हुआ वो सातवें आसमान से तोड़ लिया? अरे बाबा, वो जो श्रवण किया था पहले कि आत्मा परिच्छेदा भावों का लक्षण है, तो इस श्रवण का ही तुमने मनन किया, तो जो पर्दा था मनन करने से, तो श्रवण करने से मात्र से ही जो प्रतिबंध रह गया था वो मनन करने से निवृत्त हो गया, जो निधि जो प्रतिबंध रह गया था वो निधि ध्यासन करने से निवृत्त हो गया। तो श्रुत वेदांत पुरुष भी दुखी क्यों रहता है? श्रुत वेदांत पुरुष भी दुखी क्यों रहता है? कि उसने अपने अहंकार की स्थापना के लिए कि जब मैंने मनन किया, जब मैंने निधि ध्यासन किया, है ना, तब ये ज्ञान हुआ, ये मैं जो है ना ये बन जाएगा, वो कटेगा नहीं। और श्रवण जो गुरु शास्त्र से होता है वो अहम को काटने का काम करता है, अहम को काटने का काम करता है, तो अब देखो आपको ये सुनाते हैं कि ये वाक्य जो है ये इसलिए प्रमाण नहीं होता कि किसने कहा हो ना। आप इस पर ध्यान ही दे के देख लो, वक्ता की विशेषता से वेदांत में वाक्य को प्रमाण नहीं माना जाता कि ये व्यास ने कहा है कि सुखदेव ने कहा है, ये तो श्रद्धा विश्वास करके भजन करने की बात है, उसमें वक्ता की प्रधानता नहीं होती। अच्छा तो ग्रंथ का नाम ही ले दें, तो कहो तो जिस ग्रंथ का नाम लें उसमें 50 बात फालतू हम संसार के वर्णन की और बता दें, माने उसमें धर्म का भी वर्णन होगा, उपासना का भी वर्णन होगा, अरे बाबा उसमें पंचाग्नि विद्या का वर्णन होगा, उसमें श्रीमंत विद्या का वर्णन होगा, है ना, गोरा हृष्ट पुष्ट बेटा कैसे होए, पति पत्नी का समागम यज्ञ कैसे होए, इसका भी वर्णन होगा। तो उपनिषद में लिखा हुआ होने से अगर प्रमाण हो जाएगा देखो, तो वो अपने अपने विषय में प्रमाण होगा। पंचाग्नि विद्या में उपनिषद का वो अंश प्रमाण होगा, श्रीमंत विद्या में उपनिषद का वो अंश प्रमाण होगा, ब्रह्मात्मयी के बोध में नहीं होगा। वो तो अपरा विद्या, अपरा विद्या के समकक्ष होने के कारण वहां तद विषयक प्रामाण्य है, और प्रमाण है ये बात नहीं, अपने विषय में प्रमाण है। तब बोले भाई ये ब्रह्मात्मयी के बोध वाले जो वाक्य हैं वो कैसे प्रमाण होते हैं, ये भी विचार बड़ा मजेदार है बोला। तो देखो हम वाक्य को न तो पोथी के नाम पर प्रमाण बताते हैं और न तो वक्ता के नाम पर। वाक्य में जिस वस्तु का वर्णन किया गया है उसका अपरोक्ष साक्षात्कार होता है कि नहीं, प्रश्न ये है, और वो प्रयोजनवत है कि नहीं, उससे प्रयोजन की सिद्धि होती है कि नहीं, दो बात। जैसे एक आदमी ने आके कहा कि पेड़ के नीचे फल गिरे हुए हैं, तो ये किसने कहा है ये बात नहीं। अगर पहला वो अप्रैल का की पहली तारीख हो, है ना, तो बड़े आदमी भी तुमको बेवकूफ बनाने के लिए झूठ बोल सकता है, है? तो उसमें व्यक्ति का प्रामाण्य कहां हुआ। होली का दिन हो समझो, है ना, होली का दिन हो तो बड़े आदमी की कही हुई बात भी, कहीं वो तुम्हारा बहनोई लगता हो तो, है? कहीं वो तुम्हारा साला हो तो, है? तो केवल वाक्य मात्र होने से कोई वाक्य प्रमाण नहीं होता, वो अपने द्वारा वर्णित विषय की जो साक्षात्कृति है, अपरोक्ष अनुभूति है, उसको कराने के कारण वो प्रमाण होता है। आपको ये बात, ये विचार देखो सुनाते हैं। तो वाक्य न पुरुष विशेष और न शास्त्र विशेष, एक वाक्य ऐसा है जो कहता है कि यही जो आंख का साक्षी, कान का साक्षी, त्वचा का साक्षी, नासिका का साक्षी, जिह्वा का साक्षी, मन का साक्षी, बुद्धि का साक्षी, जो तटस्थ असंग उदासीन दृष्टा है ज्ञान मात्र, ये सद्वितीय नहीं है, अद्वितीय है। ये किसी दृश्य का दृष्टा नहीं है, ये ऐसा दृंग मात्र है कि इसमें दृश्य और दृष्टा का भेद भी मिथ्या है, ऐसा एक वाक्य आपको बताता है। अब देखो आपको ये अनुभूति हो सकती है कि नहीं, माने हमारे मैं पद के अर्थ को ही अद्वितीय ब्रह्म बताने वाला एक वाक्य है। किसने बोला ये प्रसंग छोड़ दो, हमारे शास्त्रों में वक्ता का नाम ही नहीं लेते हैं, हमारे दर्शनों में भी सिद्धांत का खंडन मंडन करते हैं, द्वैत ठीक नहीं है, द्वैता द्वैत ठीक नहीं है, विशिष्टा द्वैत ठीक नहीं है, अद्वैत ठीक नहीं है, क्योंकि सिद्धांत तो अनादिकाल से भिन्न भिन्न आचार्य होते आए हैं, आदमी बीच बीच में होते हैं और मर जाते हैं, और सिद्धांत तो शाश्वत रहता है, इसलिए खंडन करने के समय ये किसी व्यक्ति का सिद्धांत है ये नाम लेने की प्रथा संस्कृत के उत्तम ग्रंथों में नहीं है कि हम अमुक व्यक्ति का, हम शून्य का खंडन करते हैं, बुद्ध का नहीं। हम अनेकांत का खंडन करते हैं, महावीर स्वामी का नहीं। हम मत की आलोचना करते हैं, ममता की नहीं। तो वो ममता बेईमान है ये बात हम नहीं बोलते हैं, परंतु मति में किंचित है ना न्यूनता रह गई है उसकी आलोचना करते हैं। अच्छा, तो इसीलिए किसी संप्रदाय के आचार्य से हमारा कोई द्वेष नहीं है। और समझो कि जब हम ऐसे पुराने पुराने और बड़े बड़े और सिद्ध पुरुषों के कपिल के मत की आलोचना करते हैं, ब्रह्मसूत्र में कपिल का नाम नहीं है और कपिल के मत का आलोचन है, पतंजलि का नाम नहीं है और पतंजलि के मत का आलोचन है। एक बार ये प्रसंग उठा हो कि तब ये व्यास जी महाराज जो हैं ये पतंजलि आदि के बाद हुए होंगे, तब नहीं इन्होंने आलोचना की है? बोले उन्होंने नाम कहां लिया। अरे कपिल के पहले, पतंजलि के पहले जो उस सिद्धांत को मानने वाले थे उनका जो मत था उस मत का आलोचन किया है। अच्छा, वाओ, इस विषय पर ध्यान दें। तो अब देखो एक बात कि हमको वेद में ऐसा मिलता है, बहुत उपेक्षा करने योग्य नहीं है, और वो कहता है कि ये जो तुम हो वो ब्रह्म हो, तब तो मसी समझो। तो बोले कि देखो जी, हमको देह मालूम पड़ते हैं तो देह तो ब्रह्म नहीं हो सकता। का ठीक है, तो तुम ये विवेक करो ना कि तुम देह कहां हो। तुम तो बोलते हो कि देह मेरा है, तो घड़ी मेरी है जो कहता है वो घड़ी नहीं होता है, तो तुम देह तो मेरा कहने वाले तुम देह नहीं हो। अब देखो यहीं से बात प्रारंभ हुई। अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय जागृत स्वप्न सुषुप्ति दृश्य मात्र भेद मात्र जो तुमको मालूम पड़ता है वो तुम नहीं हो। अब ये क्या हुआ कि जब ये कहा गया कि तुम अद्वितीय ब्रह्म हो, तो पहले तुम शब्द का अर्थ जो है क्या है ये समझना पड़ेगा। तो तुम शब्द का अर्थ देह से लेकर के आनंदमय तक और परिच्छिन्न दृश्य तक मय पद का अर्थ नहीं है। तो उसी को ये वाक्य जो है ना, वाक्य जो है उस चीज को जो दृश्य परिच्छिन्न नहीं है उसको अद्वितीय ब्रह्म बताता है। का अद्वितीय ब्रह्म बताने का अर्थ क्या हुआ कि जिस दृश्य से अपने को तुमने जुदा किया वो दृश्य तुम्हारी अपरिच्छिन्नता अखंडता में न अपना स्थान रखती है, न समय रखती है, न स्वरूप रखती है। तुम्हारे अद्वितीय ब्रह्मात्मैक्य बोध में जिससे तुमने पहले अविवेक काल में, पहले तो तुम अपने को देह मानते थे, तो ब्रह्म ज्ञान होने पर भी अपने को देह ही मानोगे या देह को मेरा ही मानोगे या देह को सत्य ही मानोगे? तो बोले नहीं, ब्रह्म ज्ञान होते ही तुम देखोगे कि पहले जिनको तुम मैं मेरा और सच मानते थे वो सब के सब बाधित हो गए और ब्रह्म अद्वितीय है। तो विविक्त अहम को ये वेदांत ब्रह्म बताता है, इसलिए वाक्यार्थ का अपरोक्ष साक्षात्कार होता है। तो जब वाक्यार्थ का किसी देहाभिमानी को ना हो, है ना, अभिनिवेश होता है ना, किसी का देवता में अभिनिवेश है, किसी का स्थिति में अभिनिवेश है, किसी का ध्यान आदि क्रिया में अभिनिवेश है, उपासना आदि क्रिया में अभिनिवेश है, परिच्छिन्न अहम का विपर्य है, विषयाशक्ति है, उस मूढ़ पुरुष को विवेक नहीं होता है। तो ठीक है, परंतु जहां विविक्त आत्मा का विवेक करके देखोगे तब त्वम तत् असि इस वाक्य के अर्थ का साक्षात अपरोक्ष हो जाएगा, और हो जाएगा तब वाक्य प्रमाण हो गया कि नहीं। असल में वस्तु के साक्षात्कार की पद्धति से हम वाक्य की प्रामाणिकता का स्थापन करते हैं, है? अच्छा, वक्ता की प्रधानता से नहीं, है? वक्ता की प्रधानता से नहीं और वचन की प्रधानता से भी नहीं, है ना। वचन की प्रधानता माने वो संस्कृत में है कि हिंदी में है कि अंग्रेजी में है, ये नहीं, भाषा की प्रधानता से नहीं और वक्ता की प्रधानता से नहीं। किसी भी वक्ता के द्वारा, एक बालक के द्वारा बोला हुआ वाक्य है और किसी भी भाषा में बोला हुआ वाक्य है, परंतु यदि उस वाक्य के अर्थ का है ना, ठीक ठीक विवेक करने पर साक्षात्कार हो जाता है, तब वो वाक्य प्रमाण ही है, और साक्षात्कार हो जाने पर वाक्य की जरूरत भी नहीं है, कट गया। अब एक वाक्य की प्रामाणिकता में एक दूसरी बात है, प्रयोजनवत्ता है कि नहीं। एक आदमी कमरे में बैठा हुआ था, उसकी पत्नी भी थी, दोनों को ऐसा मालूम पड़े कि सामने कोई सांप है। घर में मंदा अंधकार था, हल्की बिजली जल रही थी, तो मालूम पड़े कोई सांप पड़ा है। अब वो पत्नी भी डरे और पति भी डरे, तो पति ने कहा पत्नी से, अथवा पत्नी ने कहा पति से कि जरा बड़े बल्ब की बिजली जलाओ, तो उसने कहा बाबा बेकार है, यहां तो चिल्लाओ है ना, कोई डंडा लेके आवे, सांप को मारो, रोशनी करने से क्या होगा, सांप को मारने के लिए तो डंडा चाहिए है ना, ये क्रिया चाहिए। एक ने कहा नहीं, सांप का हाथ जोड़ो ये चला जाएगा, तो सांप हाथ जोड़ने से तो नहीं जाएगा। एक ने कहा आंख बंद करके बैठ जाओ, न देखेंगे न सांप रहेगा है ना, तो नहीं देखोगे तो सांप मिट जाएगा। योगी लोग ऐसे बोलते हैं कि नहीं देखो तो सांप मिट जाएगा, उपासक लोग कहते हैं हाथ जोड़ो तो सांप चला, ये नाग देवता है कृपा करो है ना। एक ने कहा लाठी मार मंगाओ और मारो तो सांप चला जाएगा, ऐसे सांप नहीं जाता है। तो सांप जाने का उपाय क्या है, बोले कि अच्छा जो हो सो हो, काटे तो काटे है ना, अब तो असंग उदासीन साक्षी होकर के सांप का बैठ जाओ, हम इस सांप के असंग साक्षी उदासीन हैं, काटे चाहे न काटे, हम काटने के भी साक्षी हैं और न काटने के भी साक्षी हैं, तो इस तरह सांप मर जाए भय, अच्छा इस तरह भय मिट जाएगा। ये कहे कि काटे चाहे न काटे, हम तो असंग साक्षी उदासीन हैं है ना, तो तुम्हें वो सांप वाला भय मिट जाएगा। ऐसे अपने को बहलाने से, अपने को बहलाने से सांप का भय नहीं मिटता। तब उसके लिए क्या प्रयोजनवत्त कहा है, कब बड़ा बल्ब जला लिया जाए और दिख जाए कि यहां सांप नहीं है, बोला वहां केवल प्रकाश मात्र से ही प्रयोजन की सिद्धि होती है, वहां डंडे की या हाथ जोड़ने की या आंख बंद करने की या मरने और जीने में उदासीन हो जाने से सर्प भय की निवृत्ति नहीं होगी। तो इसी प्रकार अपने को तुम कर्ता पापी पुण्यात्मा, मरने जीने वाला देह, सुखी दुखी होने वाला भोक्ता, नरक स्वर्ग में जाने वाला संसारी, ये मान के बैठे हो। अब कहो है ना, अब कहो कि भाई ये जो संसारी जीव है इसको कर्म से मटिया मेट कर दें, तो ये कर्म से जीव मटिया मेट नहीं होगा, जो कर्म करेगा वही तो जीव है। काओ प्रार्थना करके इससे कहें कि हे जीवत तो तुम चले जाओ, तो जो प्रार्थना कर रहा है कि हे जीवत तो तुम हट जाओ वही तो जीव है, है? बोले आओ आंख बंद करके बैठ जाए, कि जो परिच्छिन्न होकर बैठा है वही तो जीव है, है? तो बोले अच्छा जी भले पाप पुण्य होते रहे होने दो, नरक स्वर्ग में जाना आना पड़े जाने आने दो, ऐसे हमको एक बार हुआ हो। श्री उड़िया बाबा जी महाराज से मैंने प्रश्न किया, महाराज ये 17 तत्वों का बना हुआ जो लिंग शरीर है, सूक्ष्म शरीर, ये न मैं हूं न मेरा है, इसका यदि पुनर्जन्म होता है तो मेरा क्या है ना, इसका नरक स्वर्ग होता है तो मेरा क्या। बोले कि नहीं बेटा है ना, इससे तादात में हुए बिना नहीं रहेगा, कब तक भावना से पकड़ के कहोगे कि ये न मैं हूं न मेरा है ना, अपने को ब्रह्म जान करके कर। बोले भाई हम तो अपने लिंग शरीर से असंग साक्षी उदासीन तटस्थ कुटस्थ है ना, बिल्कुल प्रकाश मात्र हैं,